أشهد أن محمد رسول الله. قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا Allah'ın rahmet ve mağfiret vermek üzere olsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sebbih isme Rabbikel A'la. Ellezî halaka fesevvâ. Vellezî kaddere fehedâ. والذي أخرج المرعى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Yeşil sancağıyla gelir Muhammed. Yeşil sancağıyla gelir Muhammed. Hasbi Rabbi Cellallah. Ma fi kalbi gayrullah. Nur Muhammed sallallahu. La ilahe illallah. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم. Allah'ın has olan ecu ve mesubatı, evvelen ve bizzat, hulasayı mevcudat, iki cihan serveri, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı sevgili Peygamberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu tayyibalarına hediyeler vasıl eyle. Ya Rab, şefaatten cümlemize nail eyle. Peygamberlerimizin ehli beytinin, sahabe-i kiramın, tabi'in, tebevut tabi'in, eyyime-i müşehidin, rıvanullahi teala aleyhi mecma'in hazıratının ve bir cümle hamele-i Kur'an'ın, şehitlerimizin, gazilerimizin, bizlere yol gösteren ilim adamlarımızın, hocalarımızın, öğretmenlerimizin, ahirete göç eden bütün geçmişlerimizin ulan edilir vasıl eyle.